Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَيَا اِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirelim. Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden diğer bir baba geçiyoruz inşallah. Kal babu kavlillahi teala melikin nas. Allah Azze ve Celle'nin malik olması. Bu konuyla alakalı bab. Kim okuyacak? Mesut oku bakalım. Melikin nas. İnsanların meliki. Kavli babı. Arapçasını önce oku. Babu kavlillahi teala melikin nas. Fihi ibn-i amara anin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Tercümesini oku Ömer. Yüce Allah'ın melikin nas. İnsanların meliki kavli babı. Evet. Melikin nas hangi surede? Nas suresi. İmam Buhari ne yapmaya devam ediyor? Ayetleri bab başlığı olarak kullanmaya devam ediyor. Burada da ne yaptı? Aynı hususu ne yaptı gene? Bir kere daha tekrar etti. Yani Nas suresindeki ayet-i kerimeyi Kul a'udhu bi rabbin nas melikin nas. Evet. İkinci ayeti ne yaptı burada? Bab başlığı olarak kullandı. Allahu Teala'nın insanların meleki olmasına dair ney? Bab. Konu başlığı dedi ve ne yaptı? Bize bir önceki babtan sonra başka bir babla gene gerek mahlukat içinde gerekse Yüce Allah hakkında kullanılan diğer bir neyi? Sıfatı gözümüzün önüne serdi. Geçen ders hangi sıfatı almıştık? Selam. Ha, aynı zamanda mümin. Evet. Her ikisi de hem mahlukat için hem de yaratıcı için ne yapılıyordu? Kullanıyordu. Ha. Şimdi bir kere geçenki kaidemizi unutmayacağız. Diyeceğiz ki her zaman tekrar ediyoruz. İsim benzerliği hiçbir zaman için ismin sahibinin benzerliğini ne yapmaz gündeme? Getirmez. İsim benzerliği hiçbir zaman için ismin sahibinin benzerliğini gündeme getirmez. Yani isimden dolayı müsemma illa benzer olacak diye bir kaide yok. Örnek veriyoruz. Bir kartalda da göz var, bir insanda da göz var. Ama hele benim gibi aciz olursa, işte birle uzağı göremezse, Zeki abinin suratını bile bazen alacalı bocalı. Ama bir kartal ise 2-3 kilometre yukarıdan baktığı anda yerdeki bir fareyi görür. O halde buradaki isim benzerliği hiçbir zaman için neyi gündeme getirmemiştir? Keyfiyeti ve miktarın benzerliğini gündeme getirmemiştir. Bu mahluk hakkında böyleyse, yaratılmış hakkında böyleyse, yaratıcıyla, yaratan hakkında evleviyet kıyasıyla. Yani pekala kıyasıyla nedir o? Çok çok daha nedir? Yücedir. Çok çok daha mükemmeldir. Ha. Allah Azze ve Celle'nin mülk sahibi olması. Mülk. Tabi bu mülke değişik anlamlar verebiliriz. Ama mülk deyince işin iki yanı var daha çok aklımıza gelen. Bir, madde, iki, mana. Evet. Madde, mana. Madde dediğimiz zaman zaten mülkün kendisi. Yani gerçek sahiplilik. Kainatın, alemin mülkiyetini elinde bulunduran, mutlak anlamda bu mülkün sahibi kim? Allah Azze ve Celle. İkincisi, hüküm. Yani Allah Azze ve Celle bu mülkün, mülkiyetin anahtarını elinde bulunduruyor. Aynı zamanda bu mülkiyeti ne yapıyor? İdare ve sevk ediyor. Yani aynı zamanda maliki olduğu gibi, mülkünün tapusu kendinde olduğu gibi aynı zamanda hükümranı da. Evet, hükümranı da. İstediği gibi de ne yapıyor? İşleri idare ediyor, sevk ediyor, kontrol ediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin malik olması ya da melik olması bize tevhidin 3 bölümünden özellikle hangisini hatırlatıyor? Rububiyeti hatırlatıyor. Rububiyette kaç madde vardı? Devamlı soruyoruz. Kim söyleyecek? Rububiyetteki maddeleri söyle. Yaratma. Evet. Sevk ve idare. Evet. Rızık verme. Evet. Cengiz. Mülkün sahibi olma. Evet. Öldürüp diriltme. Öldürüp diriltme. İşte rububiyetin neyi? Bir şıkkı da bu. Mülkün sahibi olma. Nedir peki el-melik? El-melik, Arapçada biliyorsunuz değişik kıraat çeşitleri var. Değişik kıraat çeşitleri var. El-melikle el-malik hemen hemen aynı manaya gelir. Bir tanesi fail veznindedir, bir tanesi fail veznindedir. Biz daha çok maliki yevmiddin'den biliriz. Din gününün neyidir? Sahibidir. Bir de melikin nas dediğimiz işte insanların ne yapması? Maliki olması, sahibi olmasından. El-melik ile el-malik anlı. Aynı anlama geliyor. İkisi de nereden türeme? El-mülk. Yani mülkten. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu. Neden? Mülkten türeme. Mülke milk de diyebiliriz bazen. Milk. Kesrayla. Ama daha çok mülk olarak bilinir ve o meşhurdur. İşte el-mülk, el-mülk Allah Azze ve Celle'nin şu kainatta ne yapmış olduğu? Yaratmış olduğu her şey. Her şey. Onların sahibi de melik olan ya da malik olan kim? Allah Azze ve Celle. O halde el-melik ney? Huvel mutasarrif bil eşya. Huvel mutasarrif bil eşya. Eşya ile ilgili tasarruf sahibi. Aklınıza ne geliyorsa onun tasarrufu elinde bulunan ney? Mutlak güç. Nasıl? Hasebe iradetihi ve meşiyetihi. Nasıl irade etmişse, istemişse, nasıl dilemişse ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? O eşyanın tasarrufunu ne yapmıştır? Elinde bulundurmuştur. La radde li emrihi. Onun emrini kimse ne yapamaz? Geri çeviremez. Ve la muakkibe li hukmihi. Kimse de hükmünü ortadan kaldıramaz. O halde neymiş el-melik? Evet, isteğine, meşiyetine göre bütün eşyanın tasarrufunu elinde bulunduran kim? Güç. Başka? Emri asla geri çevrilmeyen. Başka? Hükmü asla ortadan kaldırılmayan güç. Şimdi dikkat ederseniz burada Nas suresinde Melik'in Nas dedi. İnsanların mali. Evet, insanların sahibi. Niye insanları burada dile getirdi? Yani Allah Azze ve Celle eşyayı yaratan. Allahu Halik kulli şey. Her şeyi kim yarattı? Allah yarattı. Neden burada insanları özellikle gündeme getirdi? Şundan dolayı لَاَنَّهُمْ اَلَّذ۪ينَ يَمْلِكُونَ بَعْضَ الْاَشْيَا. Çünkü insan dışındaki diğer varlıklar bir şeylerin maliki olma sıfatına pek haiz değildirler. Ama insanlar ise bir şeylere maliktirler, sahiptirler. Yani diyoruz ya, nasıl ki insan da selam sıfatının tecellisini ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Mümin sıfatının tecellisini ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Mülk sıfatının, Allah'a ait olan mülk sıfatında tecellisini ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Yani insan da bir şeylerin sahibidir. Ailesinin sahibidir, evinin sahibidir, bahçesinin sahibidir, işinin sahibidir, kitabının sahibidir, kütüphanesinin sahibidir, kaleminin sahibidir, sandalyesinin sahibidir, dirdir. Burada özellikle insana ne yaptı Allah Azze ve Celle? Gündeme getirdi. Dedi ki, evet, insan da bir şeylerin sahibi. O da kendini malik görüyor. O da kendini melik görüyor. Bundan dolayı dedi ki, ey insan, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, de ki insanların Rabbine, Allah'a sığınırım. Başka? Melikin nas. İnsanların neyine? Melikine sığınırım. Yani insana dedi ki, ben sana hatırlatıyorum. Senin mülk sahibi olman, senin mülk üzerindeki tasarruf hakkına sahip olman hiçbir zaman için Allah Azze ve Celle'nin senin üzerindeki malikliğini, melikliğini ne yapmamalıdır? Engellememelidir. Arada bir tezat olmamalıdır. Fehuve Teala meliki men yemlik ve melikil muluk. Çünkü Allah Azze ve Celle mülkiyet sıfatını elinde bulunduranların malikidir. Dikkat edin. Çünkü Allah Azze ve Celle mülkiyet sıfatını elinde bulunduranların malikidir. Başka? Ve melikil muluk. Aynı zamanda kendini melik ilan edenlerin, ben padişahım diyenlerin, ben emirim diyenlerin, ben idareciyim diyenlerin de neyidir? Malikidir, sahibidir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapıyor burada? Özellikle insanların meliki olmasını ne yapıyor? Dile getiriyor. Neden? Ve mulkuhu teala daimun la yezur. Allah'ın mülkü daimdir. Asla ne olmaz? Zeval bulmaz. Yani inkıtaya uğramaz. Ondan dolayı. Tabi melikle alakalı çok şey söylenir. Ama biz melikle alakalı diyoruz ki, el melik huvel mutasarrif bil emri ve nehi. Bu tarifi ne yapıyoruz? Daha çok kullanıyoruz. El mutasarrif bil emr ve nehi. Allah Azze ve Celle tek başına mutasarrif. Ne demek? Tasarruf sahibi. Dilediğini dilediği şekilde ne yapar? Yapar, yerine getirir. Peki neyle? Bazen emir vermeyle, başka? Bazen de yasaklamayla. Yani dilediği gibi emri veren ve dilediği gibi yasaklayan sadece kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. O halde dedik ya, Allah'ın melik olmasının madde ve mana olmak üzere iki neyi var? Boyutu var. Madde, mevcudatın sahibi olması. Yani işte ben malımın sahibiyim diyorsun ya, o anlamda. Bir de ney? Bir de ney? Emirlerin ve nehilerin sahibi olması. Yani kanun koyucu olması. Yani teşriinin sahibi olması. Yani ahkamın sahibi olması. Yani iki türlü ayetlerin sahibi olması. Bir, kevni ayetler. Nedir kevni ayetler? Alem. Mevcudat, kainat. İki, şer'i ayetler. O da nedir işte? Hazreti Adem'in sayfalarıyla başlayıp bugüne gelen o ney? Ahkam silsilesi. O halde Allah Azze ve Celle'nin el-melik olması bir, Allah Azze ve Celle'nin mülkün sahibi olması iki, Allah Azze ve Celle'nin o mülkün içindeki bütün ahkamın, bütün kurallarında aynı zamanda neyi? Şari'i olması. Yani o kuralları ne yapması? Bizzat koyması, bizzat o kuralların Allah Azze ve Celle'den ne yapmış olması? Kaynaklanmış olması. Taberi diyor ki, ve la hilafe beyne cemi'i ehlil ma'rife bilugatil Arap. Evet, Arapların lehçelerini bilen marifet ehlinin hepsi arasında herhangi bir hilaf yoktur. Ne hususta? ennel melik minel mulk muştak. Melik mülk kelimesinden türetilmiştir. Melik mülk kelimesinden türetilmiştir. Ve ennel malik minel milki me'huz. Malik de mülkten değil milkten. Kesra dedik ya. Ondan türetilmiştir bu vecih. Ama bu Taberi'nin bu tespitine katılmayan alimler daha çoktur. Hem melik hem de malik neden türetilmiştir? Mülkten türetilmiştir. Fete'ilu kıraati men kara'a meliki yevmiddin. Şimdi biliyorsunuz, çokça Kur'an dinleyenleriniz bilir. Özellikle işte uydu anteni olanlar veyahut da işte çok kaset kültürü olanlar. Ha, biz ne diyoruz? Maliki yevmiddin diyoruz. Maliki yevmiddin. Din gününün neyi? Sahibi. Bazı kıraatlerde de o nasıldır? Meliki yevmiddin. Meliki yevmiddin. Diyor ki İmam Taberi, işte diyor Meliki yevmiddin'in kıraat olarak tevili anlaşılacak yönü enne lillahi el mulk yevmeddin halisan. Din günü, kıyamet günü, evet, mülkün sadece kime ait oluşu? Allah'a ait oluşu. Dune cemi'i halkihillezine, diğer, evet, mahlukatı haricinde, nasıl ki o kanu kable zalike fid dunya muluken cebabira. İşte o yevmiddin'den önce, yani kıyametten önce o mahlukat neydi, hangi konumdaydı? Dünyada melik idiler, sahibidiler. Başka? Cebabira, çok uluydular. Yunazi'unehul mulk, Allah'a karşı mülk iddiasında bulunurlardı. Ve yudafi'unehul infirat bil kubera vel azame ve sultan vel cebri. Ne yaparlardı başka? Allah'a karşı büyüklükle, azametle, sultanlık sahibi olmakla, ceberutlukla ne yaparlardı? İftihar ederlerdi. Sonra ne oldu? Fe eykanu bilika illa. Ne zaman ki anladılar ki kıyamet kopuyor, Allah Azze ve Celle ile karşılaşma anı geldi, buna hakkal yakın inandılar yevmeddin. Neyi anladılar? Ennehum es-sagara. Onlar neler? Çok küçükler, el-evillle, zeliller. O halde ne demek istiyor? Diyor ki İmam Taberi, Maliki yevmiddin, yani Meliki yevmiddin, Allah'ın din gününün sahibi olması, Allah her şeyin sahibi. Neden din günü sahipliğini kendine izafe etti burada? Neden? Şundan dolayı diyor. Diyor ki insanlar diyor, ne zaman ki diyor kıyametin geldiğini anladılar, kıyamet koptu, bunu anlamamak mümkün değil. Daha önce de mülk sahibiydi bir kısmı. Değişik şekilde. Zengini vardı, fakiri vardı. Fakir de olsan bir mülkün sahibisin. En azından neyinin sahibisin? İç çamaşırının sahibisin, pantolonunun sahibisin, değil mi? Daha zenginsen bağın bahçenin sahibisin, evin sahibisin. Çok çok daha zenginsen şehrin sahibisin. Çok çok daha zenginsen bir ülkenin sahibisin. İşte insanlar dünyada böyleydiler. Herkes bir şeyin sahibiydi. Bir kısmı neydi? Çok uluydu, çok büyüktü. Makamı, mevkii neydi? Çok yüksekti. Ne zaman kıyamet günü geldi, anladılar ki biz çok neyiz? Küçüğüz, çok zeliliz. Gerçek din gününün sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Şimdi dikkat ederseniz iki şeyi kullandık. İnsanların meliki olması, bir de din gününün sahibi olması. Bunlar birbiriyle orantılı. Neden insanların meliki olmasını kullandı? Neden? Dersi başında açıkladık. Neden kullandı insanların meliki olmasını Cengiz? Neden? Neden insanların melikiyim dedi de eşyanın melikiyim demedi? Neden? Çünkü hocam zaten insan belli eşyaların sahibi. Allah da onu yani insana belirtiyor. Çünkü insan akıl sahibi, malik olduğunu şuurunda. Dedi ki akıl sahibi olman, bir şeyin maliki olman seni ne yapmasın? Şımartmasın. Çünkü niye? Bu mülkün elinde sonunda gidecek. Ama neyle? Dikkat edin. Küçük kıyametle ama büyük kıyametle. Küçük kıyamet ölüm. İza matel insanu inqata anhu. Evet. Ameluhu illa min selah. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Üç şey hariç. Hiçbir şey geride bırakmaz. Hiçbir şey. Ne çoluk, ne çocuk, ne mal, ne mülk. Hiçbir şey bırakmaz. Hiçbir şey bırakmaz. Orada biter. Sadece ve sadece ehlinden neyi bilir biliyor musunuz? Neyi? Kabri onu defnettiklerinde dönerken onların ayak topuklarından çıkan sesi. Bir tek bunu bilir. Başka hiçbir şey bilmez. Demek işte insanların meliki olması ya küçük kıyamet kendini gösterir, yani mülkün gider biter, ya da büyük kıyametle bunu anlar. Maliki yevmiddin. Fark eden bir şey yok. İkisini de her insan yaşar. Yani herkes ölecektir. Her canlı ölümü tadacaktır. Küçük kıyameti görecektir. Mülkünü gerek madden sahiplilik, gerekse manen hükümranlık olarak bırakacaktır. Bitti. Başka? Aynı insan yeniden kabrinden diriltilip neyi de yaşayacaktır? Büyük kıyameti de yaşayacaktır. O zaman da diyecektir ki ya biz ne kadar küçükmüşüz, ne kadar zelilmişiz, ne kadar güçsüzmüşüz, ne kadar iktidarsızmışız. Gafir suresi 16. ayeti burada ne yapmış? Bize şariyemiz vermiş. Aynı ayeti İbn Hacer de Fethül Bari'de zikrediyor. Nedir o ayet? Estağfirullah, bismillah. Yevmehum barizun. O gün onlar bariz olacaklar. Yani ankuburiyim. Yani kabirlerinden çıkacaklar. Haşredilecekler. Diriltilecekler. La yahfa alallahi minhum şey. O gün onların yapmış olduğu hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. O gün Allah'ın yapmış olduğu, onların yapmış olduğu hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. Ne olacak o gün? Allah diyecek ki limenil mulkul yevm. Bugün mülk kimindir? Hadi bakalım. Bugün mülk sahibi kim? Onlar diyecekler ki lillahil vahidil kahhar. Evet. Tek olan, kahredici olan Allah Azze ve Celle. Yani demek ki insanın mülk sahibi olması ya küçük kıyametle, nihayetinde de büyük kıyamette ne yapacak? Elinden alınacak. Bu ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? O gün diyor gerçek mülk sahibi yalnız benim. Dünyadaki mülk sahipleri ne yapacak o gün? Mülklerini bir tarafa atacaklar. Kendi küçüklüklerini ve zilletlerini Allah'ın mülkünün karşısında ne yapacaklar? Hissedecekler. Anladık mı Allah Azze ve Celle'nin mülk sahibi olması ne demek? Şimdi orada İbni Ömer'in neyi var? Oku bakayım Arapçasını İbni Ömer'in. İbni Ömer demiş ya kısa. Arapçasında. Birinci hadis değil mi? Fihi İbni Ömer diyor ya, orayı diyor. Yönlük sahibi, yönlük sahibi. Fihi? Fihi İbni Ömer'e. Anin-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah'ın insanların maliki olmasıyla alakalı diyor. İbni Ömer'in neyi var? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu bir hadisi var. Burada onu almamış. Çünkü İmam Buhari kitabı ilimle yazıyor. O ileride gelecek. 19. babı açın. 19. babı. 19. bab. 19. bab başlığı. Limâ halaktu biye de yemedi. Evet. 19. bab başlığı. 7.79. Evet. Ben size şimdi hadisin numarasını vereceğim. 41 no'lu hadis. 41 no'lu. Orada 41 no'lu. Sayfa. Evet. Sayfası kaç? 7.282. 41 no'lu hadis. Buldunuz mu? Bulamadım hocam. Tamam. Buradaki sizde 41. 7282 sayfa. 41 no'lu hadis. 7282 sayfa. Buldunuz mu? 41 buldu. Herkes buldu mu? Buldu mu herkes? Ha. Arapçasını oku bakayım Mesut. Haddetena Ebu'l Yemani akhbarana Şuayb. Nasıl okuyorduk? Doğru hadisi mi? Galel İmamul Buhariyyu rahimahullah. De bakayım. Galel İmamul Buhariyyu rahimahullah. Galel İmamul Buhariyyu rahimahullah. Haddesena. Haddesena. Mukaddam ibn Muhammedin. Kale haddeseni. Ammil. قاسم عم القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم evet. أنه قال إن الله يقبض اليوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعيد عن مالك وقال عمر بن حمزة سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري زهري عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. Evet, oku anlamını Ömer. Sadece İbn Ömer ve hadisin metni, diğerini bırak. İbn Ömer radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şüphesiz Allah kıyamet gününde bütün arzı avucuna alır, gökler de onun sağ elinde olur. Sonra melik ancak benim buyurur. Evet. Şimdi İmam Buhari orada İbn Ömer rivayetini zikretmedi. Sadece bize Ebu Hureyre rivayetini verecek. Yani gerçek babımızda burayı demiyorum. Ebu Hureyre hadisini verecek. İbn Ömer'i zikretmiyor. Oraya ihale ediyor. Yani bu baba ihale ediyor. Burada da Allah Azze ve Celle'nin iki elinden bahsediyor. İki elinden bahsediyor bu bapta. Allah Azze ve Celle'nin el sıfatından bahsediyor. Anladın mı? Tekrar olduğu için ihtisara gidiyor. Yani diyor ki ileride geleceği için bu hadisi burada zikretmiyorum. Bu hadiste de Allah Azze ve Celle'nin malik olması, Allah Azze ve Celle'nin mülkün sahibi olmasına ne yapılıyor? Temas ediliyor. Ne diyor İbn Ömer bu hadiste? İnna Allahe yakbidu yevmel kıyame el arda. Evet. Allah Azze ve Celle kıyamet günü arzı kabz eder. Ne demek kabz? Elin içine alıp avuçta tutmak, elde toplamak, sıkmak. Normal bir tutma değil. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ne yapıyor? Arzı elin içine alıyor, avucunun içine alıyor, topluyor. Ne yapıyor? Sıkıyor, sıkıca tutuyor. Sonra ve tekunu semavat bi yemini. Yedi kat semada sağ elinde. Birazdan gelecek. Dürmek var. Evet. Sümme yekul diyor ki enel melik. Bugün malik olan benim. Evet. Bugün malik olan benim. Şimdi dönelim kendi babımıza. Anladık değil mi İbn Ömer hadisi deyince neyi kastettiğini? Evet. Şimdi dönelim kendi babımıza. Evet. Kendi babımızda Ebu Hureyre hadisini zikretmiş. Ebu Hureyre hadisini ne yaptı? Zikretti. Murat oku bakalım Ebu Hureyre hadisini. Açtık değil mi normal babımızı? Dikkat edelim. Hadi oku. قال الإمام البخاري رحمه الله. هذا إلى يطلم هذا. البخاري رحمه الله. Haddesena Ahmed ibn Salih haddesena. Araya haddesena alınca gal diyoruz. Gal haddesena. Haddesena Ahmed ibn Salih gal haddesena ibn Vehb bin gal yine gal. Gal ahbereni. Ahbereni Yunus an ibn Şihab an Sa'id an Ebi Hureyre'te an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gâle yakbidullâhul erde yevmel kıyameti ve yatvis semâe bi yeminihi sümme yekûlu enel melikü eyne melükül erd. Evet. Ve gâle şuaybun ve zdüb ve Zübeydiyü ve İbn-i Musafirin ve İbn-i Musafirin ve İshaka İbn Yahya Ani Zuhri An Ebi Seleme. Oku bakalım Ömer tercümesini. Bize Yunus İbn-i Şihab'dan, o da Said İbn-i Musayyip'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu'tan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet günü bütün yer tabakalarını kudret kabzasıyla tutar. Gökleri ve kudret kabzası. O kudretin altını çizin. Üstünü mü çizelim altını? Altını çizin. Daha sonra üstünü de çizersiniz. Tahrif başladı. Ha. Gökleri de sağ eli içine dürer. Büker de sonra mahşer halkına. İşte kainatta hakiki melik benim. Hani yeryüzünün melikleri nerede diye hitap eder. Evet. Şuayb Ezzübeydi. Tamam. Ona gerek. Ona gerek. Evet, Ebu Hureyre. Hadisimizi rivayet eden sahabi Ebu Hureyre. Buhari, Nevevi gibi pek çok hufazın kaydettiklerine göre Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi. Ebu Hureyre künyesi. Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Oradan isim sıfatı al. 159 nol dipnotu oku. 159. Meşhur sahabi, sahabenin hafızı, Ashab-ı Suhfe'nin önderi Ebu Hureyre Eddevsi El-Yemani isminde ve babasının isminde ihtilaf edilmiştir. Abdurrahman bin Sa'd alimlerin çoğunluğunun tercihidir. Ebu Hureyre künyesidir. Anlamı kedilerin babası demektir. Kedileri çok sevdiğinden kendisine bu künye verilmiştir. Nakledildiğine göre bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ya Ebu Hur demiştir. İslam'a girdiği tarihte ihtilaf edilmiştir. Yaygın olan görüşe göre Hayber'in fethedildiği yıl olan Hicri 7. yılın Muharrem ayında 30 yaşını biraz aşmışken Hazreti Peygamber'i görmüş ve Müslüman olmuştur. Şimdi bu yaygın olan kanaat, ama diğer bir yaygın olan kanaat de Hayber'e geldiği zaman zaten Müslümandı. Daha önceden Müslüman olmuştu. Hayber'e geldiğinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber ganimetlerini ne yapıyordu? Paylaşıyordu ve ona da bir hisse verdi. Bu iki görüş de var. Ama neticede yani her halükarda Hayber'de ney? Müslüman. Evet. Daha önce Müslüman olduğu da söylenmiştir. Kendisinden pek çok sahabi ve tabii hadis rivayet etmiştir. Sahabenin en çok hadis rivayet edenidir. Hazreti Peygamber'den 5374 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan 326 hadis... Muksirundan, yani çokça rivayet edenlerden. Evet. Bunlardan 326 hadis Buhari ve Müslim ortaklaşayı rivayet etmişlerdir. Ki bu hadis onlardan bir tanesi. Evet. Ayrıca Buhari 93 hadisin rivayetinde, Müslim ise 98 hadisin rivayetinde teferrüt etmişlerdir. O bu olayı şöyle anlatır. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet ediyor diyorsunuz. Evet, özellikle Şia. Özellikle Şia Hazreti Ebu Hureyre'ye çok saldırır. Çünkü Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu hadisler Şia'nın belini büken hadislerdir. Ondan dolayı bu kadar hadisi Peygamber Efendimiz'den çok çok rivayet ettiğini, etmesini onun için bir ayıp telakki etmişlerdir. Bakın şimdi Ebu Hureyre onlara cevap veriyor. Bir daha oku. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet ediyor diyorsunuz. Eğer yalan söylediysem beni de bana yalan isnat edeni de hesaba çekeceğini vaat eden Allah'tır. Ben yoksul bir kimseydim. Muhacirler çarşı pazarda alışverişle, ensar ise malları üzerine meşgul olurken ben de karın tokluğuna Resulullah'tan ayrılmaz ona hizmet ederdim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sözlerimi bitirinceye kadar kim elbisesini yayar, sonra da toplarsa benden işittiği hiçbir şey unutmaz. Bunun üzerine ben de üstümdeki elbiseyi hemencecik oraya yaydım. Resulullah'ı hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan sonra ondan işittiğim hiçbir şeyi bir daha unutmadım. Hakkında Buhari, ilim ehlinden 800 kişi kadarı kendisinden hadis rivayet etmiştir. Çağında hadis rivayet edenlerin ezberi en iyi olanıydı derken, hakim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri içinde en çok hadis ezberleyeni ve ona en çok bağlı olanıydı. Onunla karın tokluğuna arkadaşlık yaptı. Öyle ki eli Resulullah'ın eliyle birlikteydi. Ve Resulullah vefat edinceye kadar nereye giderse o da onunla birlikte giderdi. İşte bu yüzden rivayet ettiği hadisler çok oldu demiştir. Hicri 57 yılında ya da 58 ve 59'da denmiştir. 78 yaşındayken Akik denilen yerde vefat etmiş ve cenazesi Velid bin Ukbe bin Ebi Sufyan'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Medine'de defnedilmiştir. Evet, Akik'te vefat etti. Medine'de defnedildiğini biliyoruz ama Medine'de ölüp yine Medine'de defnedildiğini de biliyoruz. Akik ile Medine arası zaten çok mesafe değil. İşte Ebu Hureyre Abdurrahman ibn Sahr Eddevse el-Yemani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin sahabilerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'den pek çok hadis rivayet etmiş. Hadar'da, seferde. Yani hem yolculukta hem ikamet halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunmuş. Malla uğraşmamış. Evet. Mülkle uğraşmamış. Çolukla çocukla uğraşmamış. Sadece ve sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mülazemetiyle ona talebelik yapmakla uğraşmış bir sahabe. Bu ümmetin en hafızlarından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisleri ezberlemede ve rivayet etmekte en zabıtlarından. İşte bundan dolayı mülhitler Hazreti Ebu Hureyre'ye çokça çatarlar. Başta Şia, peşinden Havariç, daha sonra da sünnet inkarcıları. Önce Şia, sonra Havariç, daha sonra sünnet inkarcıları. Bugün de bu böyledir. Mısır'da bir adam çıkmıştır, Ebu Reyye denilen bir sapık. Şeyhul Madira demiştir, kitap yazmıştır. Hazreti Ebu Hureyre hakkında her türlü iftirayı atmıştır. Türkiye'de de onun yolundan giden ilahiyatçılar çoktur. Neden böyledir? Çünkü Ehl-i Sünnet'in temel rivayetleri Ebu Hureyre kanalıyla günümüze kadar gelmiş. Diğer sahabilerde başka yollardan, başka kanallardan o hadisleri bize nakletmişlerdir. İmam Şafii Ebu Hureyre ahfaz men raval hadis dehran demiştir. İmam Şafii. Yani zamanların ötesinde, bütün zamanlarda Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edenler içinde en hafız insandır demiştir. İmam Şafii. Evet. Şimdi neden peki Şia, peşinden Havariç, peşinden de sünnet inkarcıları Ebu Hureyre'ye çatmışlardır? Neden onunla uğraşmışlardır? Evet, bakın. Bunu anlayabilmek için Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın annesinin İslam'ını anlatan İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu şu hadise bir kulak verelim. O zaman anlayacağız neden olduğunu. Diyor ki: Kultu ya Resulallah. Diyor ki Ebu Hureyre, dedim ki ey Allah'ın Resulü, ud'ullah, Allah'a dua et. Neden? En yuhabbibenillahu ene ve ümmi ila ibadihil mu'minin. Allah'a dua et ki Allah mümin kullarına beni ve annemi sevdirsin. Sonra ve yuhabbibahum ileyna, onları da, mümin kulları da bize sevdirsin. Yani benle anneme. Şimdi neden durdun? Şundan dolayı durdum. Yani Bazı insanlar bazı şeyler isterler. O istedikleri şeyler hep madde ile alakalıdır. Ama bakın Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı buluyor ve ona diyor ki dua et Allah'a. Bana ve anneme mümin kulları sevdirsin. Onları da bize sevdirsin. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahümme ey Allah'ım habbib abdeke hâzâ ve ummehu ilâ ibadikel mu'minin. Şu kulunu ve annesini mümin kullara ne yap? Sevdir. Şu kulunu ve annesini mümin kullara sevdir. Ve habbib ileyhimel mu'minin. Yine müminlerin de şu iki kulu sevmesini sağla. Dikkat edin. Kale Ebu Hureyre. Daha sonra diyor ki Ebu Hureyre. Fema halakallahu mu'minen. Allah hiçbir mümin yaratmamıştır ki yesma'u bi beni işitsin ve la yarani ama beni görmesin illa ehabbeni. Muhakkak beni sever. Şimdi gerek İmam Nevevi olsun, gerekse bütün ehli sünnet alimleri olsun, bakın bu hadisten yola çıkarak diyorlar ki وَلِهَذَا سَارَ حُبَّهُ عَلَامَةَ الْا۪يمَانِ. Ebu Hureyre'yi sevmek iman alameti olmuş ve بُغْضَهُ عَلَامَةً نِفَقْ وَالْكُفْ. Evet, ona buğz etmek de nifak ve küfür alameti. Şimdi bir peygamber düşünün. Bak taan ettikleri insana bak. Diyor ki ey Allah Resulü benim için ve annem için dua et Allah'a. Ondan iste. Bizi mümin kullarına onları da bize sevimli kılsın. Aleyhissalatü vesselam da elini açıyor. Diyor ki ey Allah'ım bu kulunu ve annesini mümin kullara ne yap? Sevdir. Mümin kulları da onlara sevdir. Onun peşinden kalkacaksın sen, Hazreti Ebu Hureyre'ye ne yapacaksın? Taan edeceksin. Neden? Çünkü ona taan etmen ancak ve ancak senin neyindendir? Küfründen ve nifakındandır. Başka bir şeyinden değil. Evet. Bu hadisi çoğu insan bilmez. Bu İmam Müslim'in sahihinde geçer. Evet. Ebu Hureyre'nin annesinin İslam'ında. Demek ki böyle bir sahabi Medine'deki Akik'te daha çok öldüğü rivayet edilmiştir. İşte 57, 58, 59 yılında ama yaşının 78 olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz öldüğü zaman. Evet, onun rivayet etmiş olduğu hadis. Allah ondan ve diğer bütün sahabilerden razı olsun. Evet. Diyor ki gal Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki yakbidullah. Evet. Yakbidullah el ard yevmel kıyame ve yatvus sema bi yemini. Allah Azze ve Celle kıyamet günü arzı kabz eder. Ne demek kabz? Ahdü şey bil yet. Bir şeyi ele almak ve cemuhu. Elde toplu halde tutmak. Yani avuçlamak tabiri caizse. Ne yapar Allah Azze ve Celle? Yeryüzünü eline alır, toplar, avuçlar. Sonra ve yatvis sema bi yeminihi. Sağ eliyle de ne yapar? Yedi kat semayı ki burada tekil kullanmıştır. Tek sema, birazdan ayeti okuyacağım size. Zümer suresi 67 nolu ayeti. Yedi kat semayı da ne yapar? Evet, sağ eliyle dürer, büker. Nedir? Ettay mülakatü şey ba'dahu ala ba'd. Bir şeyi bir şeye katmak ve cem'ahu toplamak ve lefahu kıvırmak. Bükmek. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ne yapar? Arzı yeryüzünü avuçlar. Kabzasını alır. Yedi kat semayda ne yapar? Dürer, büker. Ne ile? Sağ eliyle. Şimdi zamanında adamın teki çıkmış. Kur'an'dan bir haber. Dinliyoruz değil mi? Kur'an'dan bir haber. Ya demiş, Buhari Müslim'de garip garip hadisler var. Yanındaki de demiş ki, nedir o garip olan hadisler? Ya demiş, Allah Azze ve Celle neymiş efendim? Yeryüzünü ne yapar? Avuçlar. Haşa kella demiş. E başka? Yedi kat semayı da ne yapar? Eliyle dürer. Ya bırakın demiş ya. Böyle teçsin, böyle teşbih olur mu? Bu hadislerin hepsi uydurma. Adam da durmuş ya demiş. Etme eyleme kardeşim demiş ya. Sen bunları nereden çıkarıyorsun? Sen Kur'an'da mı okuyorsun? Okumuyorsun. Demiş ki ya haşa demiş. Kur'an'da böyle şey olur mu? Var var demiş. Ne var demiş? Zümer suresi 67 oğlu ayet. Adam Kur'an'dan bir haber. Sünneti inkar edecek ya. Ne? Estağfirullah bismillah. Ve ma kaderullah hakka kadrihi. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Şimdi bak kime hitap? Yani ey inkar eden, sen Allah'ı hakkıyla takdir edemedin. He, takdir etseydin böyle bir inkara girmezdin. Niye? Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Yeryüzü hepsi, yeryüzünün bütünü kıyamet günü onun kabzasındadır. Elindedir. Sonra ve semavatu matviyatun bi yeminihi. Yedi kat sema da sağ elinde dürülmüştür. Sonra Sübhanehu ve Teala amma yüşriku. Allah onların şirk koştuğu şeylerden münezzeh, yüce, uludur. Bu Zümer suresi. Sen bunu nasıl inkar edersin demiş adama. Adam da demiş ki yapma ya demiş, öyle ayet var mı? Şimdi bidat ehlinin özelliği budur. Bir şeyi kafalarına taktılar mı, bu Buhari'de olsun, Müslim'de olsun çok önemli değildir. İnkar ederler. Halbuki bunlar Allah'ın kitabında da mevcuttur. Vardır. Ama işte bir şeyi bilmemek ilim olmadığı için, bir şeyi bilmemeyi de duymamayı da ilim ilan edenler ne yaparlar? Hep bunlardan uzak kalırlar. Ne diyormuş ayet-i kerime, bir daha okuyoruz. Diyor ki onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yeryüzü bütünüyle kıyamet günü onun kabzasındadır, elindedir. Semavatı da sağ elinde dürecektir. Allah onların şirk koşmuş olduğu şeylerden yüce, münezzehtir. Evet. Zümer suresi 67 oğlu ayet. Şimdi şerhimizi devam ettirmeden Kitab-ı Tevhid'i aç oradan. 267. sayfayı 267 oğlu sayfayı aç. Evet. Oradan hadislerin tercümesini bir oku bakalım bize. Şimdi orada sen ama kitabı bana ver. Sen bana kitabı ver. Evet, bu kitapta 267 oğlu sayfadan itibaren bu mesele ayrıntılı bir şekilde vardır. Neymiş babımız? Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilinmesi gerektiği gibi tanımak. Evet. Zümer suresi 67 oğlu ayet. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilmeleri gerektiği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasında, elindedir. Gökler onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Yahudi bilginlerinden bir bilgin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed, bizler Tevrat'tan Allah'ın gökleri bir parmak üzerinde, yerleri bir parmak üzerinde, ağaçları bir parmak üzerinde, suyu bir parmak üzerinde, toprağı bir parmak üzerinde ve diğer yaratılmışları bir parmak üzerinde kılacağını ve Melik benim diyeceğini almaktayız. Ve Melik benim diyeceğini almaktayız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Yahudi bilginini doğrular halde güldü ve mübarek dişleri göründü, sonra ayeti okudu. Onlar Allah hakkıyla tanıyıp bilmeleri gerektiği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasında, elindedir. Evet. Bu Buhari ve Müslim'in rivayeti. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ise şunlar yer alır. Dağları ve ağaçları bir parmak üzerinde kılacak. Sonra onları sarsacak ve diyecek ki Melik benim, benim Allah, ben Allah. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de şu ifade vardır. Gökleri bir parmak üzerinde, suyu ve toprağı bir parmak üzerinde ve sair mahlukatı da bir parmak üzerinde kılacaktır. Müslim'in İbni Ömer radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü gökleri dürer. Sonra onları sağ eline alır. Sonra şöyle der. Melik benim. Nerede güçlüler? Nerede büyüklenenler? Sonra 7 kat yeri dürer. Sonra onları sol eline alır. Sonra şöyle der. Melik benim. Nerede güçlüler? Nerede büyüklenenler? Evet. Bu bapta başka rivayetlerde mevcut. Ama dikkat ederseniz hadislere Buhari Müslim ya da Buhari veyahut da Müslim'de geçmekte. Ha, bu ne demek? Bu şu demek. Bu rivayetleri sadece bize Ebu Hureyre ne yapmamış? Nakletmemiş. İbni Ömer de nakletmiş. Abdullah İbni Mesud da nakletmiş. Yani neticede bu rivayetler sadece bize neyle gelmemiş? Ebu Hureyre kanalıyla gelmemiş. İbni Ömer kanalıyla da gelmiş. Abdullah İbni Mesud kanalıyla da gelmiş. Gelmiş de gelmiş. Ondan sonraki rivayet İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. 7 kat gökler ve 7 kat yerler Rahman'ın avucunda ancak sizden birinin elindeki bir küçücük hardal tanesi kadardır. Bunda kim rivayet etmiş? İbni Abbas radıyallahu anh rivayet etmiş. Sonra Zeyd bin Eslem el-Ademi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'den. O da ne? Kürsüye göre 7 kat gökler ancak bir tepsi içindeki 7 madeni para gibidir. Başka Ebu Zer el-Gıfari rivayet etmiş. Arşa göre kürsi ancak ıssız bir arazinin ortasına atılmış demirden bir halka gibidir. Yani neticede elimizde pek çok rivayet var. Pek çok kanaldan gelmiş. Bunlara iyice bakıldığı zaman bu hususta tan edilmesi gereken sahabinin sadece Ebu Hureyre değil aynı zamanda diğer sahabiler olduğu da ne yapacak? Gündeme gelecek. Tabi bir Şii'nin kalkıp İbn Abbas'a tan etmesi zor. Kalkıp da bir Maturidi'nin veya Eş'ari'nin İbn Mesud'a tan etmesi zor. Mümkün değil. Çünkü niye? Eğer böyle olursa Şia kültürü İbn Abbas gidince çöker. Maturidi ve Eş'ari kültürü de İbn Mesud gidince çöker. Böyle olunca günah keçesi kim ilan edilmiştir? Ebu Hureyre radıyallahu anh ilan edilmiştir. Maalesef Allah ehli sünnete mensup olanlara da akıl fikir versin. Onun için İmam Nevevi diyor ki Ebu Hureyre'ye taan etmek Resulullah'ın sünnetine taan etmeyle eşdeğerdir. Niye? Ekser rivayetleri kim rivayet etmiştir çünkü? Ebu Hureyre. Onun için ona taan eden imanını ne yapacak? Gözden geçirecek. İmanına bir daha bakacak. Şimdi dönelim hadise. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ne yapıyor? Arzı avuçluyor. 7 kat semayı da sağ elinde ne yapıyor? Dürüyor, büküyor. Dikkat edersek burada kabz ve tay yani avuçlamak ve bükmek Allah'a isnat edilmiş ne? İhtiyari sıfatlardan, fiili sıfatlardan. Zati sıfat değil. Yani ne demek ihtiyari? Meşiyetine bağlı. İstediğine bağlı. Bunu ne zaman yapacak? Kıyamet günü yapacak. Devamlı yapmıyor. İhtiyari sıfatlarından, fiili sıfatlarından. Bu usta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan pek çok rivayet var. İşte okuduk bir kısmını. Zümer suresindeki ayetle de ne? Sabit. Başka? Akılla da sabit. Ayetle sabit. Hadislerle sabit, akılla da sabit. Akılla nasıl sabit? Şöyle sabit akılla. Kim ki Allah'ın arzı avuçlamasını, 7 kat semayı dürmesini inkar ederse şu görülen aleminde Allah tarafından yaratıldığını inkar etmesi gerekir. Neden? Neden? Çünkü her fiil bir faile ihtiyaç duymaktadır. Her failde bir fiile ihtiyaç duymaktadır. Evet, faili olmadan gerçekleşecek makul hiçbir fiil de yoktur. Böyle olunca Allah Azze ve Celle bazen lazım sıfatlarında yani nuzul etmesi, inmesi, meci yani gelmesi, bazen de müteaddi sıfatlarında yani isteğine bağlı sıfatlarda aynen ne de olduğu gibi kabzında, tutmasında, başka tayında, bükmesinde olduğu gibi bunları neyle yapıyor? Neyle yapıyor? Yaratmasıyla yapıyor. Madem ki Allah Azze ve Celle arzı yaratmış, madem ki Allah Azze ve Celle semavatı yaratmış, bunları yaratan Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bu mahlukatı kabz etmesi, sonra da eğik bükmesinde ne sakınca var? Hiçbir sakınca yok. Yani bunları yaratacak, sonra yok edecek. Öyle değil mi? Yaratacak, sonra yok edecek. Ve kullu men aleyha fan. Bu alemde ne varsa hepsi gidecek. Ve yekalecu rabbike zul celal vel ikram. İkram sahibi Rabbinin vecihi hariç. O kalacak, her şey fani olacak. Yaratacak, yok edecek. Yok etmek, yok etmek, bükmekten başka, kabz etmekten daha iyi bir eylem mi? Yok. O zaman ne sakınca var? Olmaz. Niye olmaz? Niye olmaz kardeşim? Neden? Nedir illetin? Olmaz ya. Kula benzer. Haşa. Hastalık işte. Hastalık. Hastalık. Başka hiçbir şey değil. Peki ne yapıyor? Neden böyle yapıyor? Yani Allah Azze ve Celle kıyamet günü kabz ediyor. Arzı. Sonra da yedi kat semayı büküyor. Neden? Diyor ki Sümmeyegul, diyor ki enel melik. Bugün malik olan benim. Eyne muluk. Hadi bakalım, yeryüzünün malikleri nerede? Çıksınlar ortaya. Şimdi Allah'ın malikliğine bakın. Yarattığını arz ya, kocaman arz. Kocaman arz, arz. Avucuna alıyor, avucuna. Okudum işte, bir halka kadar gibi diyor işte. Bak, başka rivayetler. Sonra sahiline de neyi alıyor? Yedi kat sema. Eğer yedi kat sema ile alakalı yine kitabı tevhid, o rivayetleri okuyacaksınız. Mesafeleri kar etmeye kalksak, bir sema ile bir sema arasında 500 yıllık mesafe var bizim akledebileceğimiz. 500 yıllık yedi kat sema. Üstünde boşluk, üstünde su, üstünde Rahman'ın neyi? Arşı. 500 yıl, 500 çarpı 7. O da bizim akledebileceğimiz. O kadar malik ki yeryüzünü avuçluyor, yedi kat semayı da büküyor. O kadar güçlü. Diyecek ki işte o güçlülüğünde, hani yeryüzünün o malikleri çıksın bakayım ortaya. Çıksın karşıma. Mülkiyetleri ne yapsınlar? Koysunlar. Biz de ne yapalım? Görelim. Tabi sonuç ne? Sonuç hüsran. Çünkü ne yapamayacaklar? Karşıya hiçbir şey çıkaramayacaklar. Bu meseleyi çok fazla açmaya gerek yok. Burada mücessimeye açık bir reddiye var. Mücessimeye açık bir reddiye var. Nedir mücessime? İşte Allah Azze ve Celle'ye cisim isnat eden. Haşa. Allah'ın avucunun olması, Allah'ın sağ elinin olması bir carih değildir. Yani Allah için bir organ değildir bu. Haşa. Kella. Bunu ileride alacağız. Allah'ın iki eliyle alakalı bab gelecek işte 19. babda, orada alacağız. Başka kime reddiye var burada? Cehmiye'ye reddiye var. Cehmiye demiştir ki ya Allah'ın eli olamaz. Haşa, Allah'ın eli olursa bu ne olur? Allah'a bir uzuv isnadı olur. Kella. Böyle bir şey ne değildir? Mümkün değildir. Neden böyle bir şey mümkün değildir? Buna pek çok açıdan ne vermek mümkündür? Cevap vermek mümkündür. Mesela bir tanesi şudur. Allah Azze ve Celle'ye ait olan el, Allah Azze ve Celle'ye ait olan el, onun zati sıfatlarındandır. Nedir zati sıfatı? Yani Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalıdır. Aynen neyinde olduğu gibi işitmesinde, görmesinde, konuşmasında, bilmesinde, yaratmasında olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'ye ait olan bütün bu zati sıfatlar aynı zamanda kullarda da farklı şekilde ne yapmıştır? Tecelli etmiştir. Kullardan, kullar da görür, kullar da işitir, kullar da konuşur, kullar da güçlüdür, kullar da maliktir. Ama hiçbir zaman için bu benzerlikler miktarın ve keyfiyetin, şeklin benzerliğini ne yapmaz, gündeme getirmez. O halde Allah Azze ve Celle'nin elinin olması, Allah Azze ve Celle'nin vecihinin, yüzünün olması onların anladığı anlamda ne değildir bir? Allah Azze ve Celle'ye ne isnadı? Uzuv isnadı değildir. Haşa kella. Peki nedir bu? Allah Azze ve Celle'ye ait zati bir neydir? Sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları hususunda neye kaçmak? Teşbihe kaçmak. Neye kaçmak? Temsile kaçmak. Kimden kalma bir hastalıktır? Rafizilerden kalma bir hastalıktır. Kimdir bunların başı? Mesela bunların başı Hişam İbnül Hakem. Başka? Hişam İbn Salim el-Cevaliki. Başka? Mukatil bin Süleyman. Başka? Davut el-Cevaribi. Bunların hepsi rafizidir. İsim sıfat tevhidinde ehl-i sünnet muhaliflere cevabında bunları ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Burada ona gelecek değilim. Ama peki, peki şöyle bir soru sorayım ben size. Diyeyim ki Allah'a ait zati sıfatları ispat edene, yani Allah'ın kendi celaline, kemaline yaraşır yüzü vardır, eli vardır, işitir, görür, konuşur, güç sahibidir, mülk sahibidir, nokta nokta. Bu sıfatları zikredene müşebbih ya da mücessim diyenler kimlerdir? Kimlerdir? Cehmiye'nin bizzat kendisidir. Neden? Böyle diyerek, yani Allah'ın yüzü vardır, eli vardır diyene mücessim, yani Allah'a cisim isnat etti, müşebbih, yani Allah mahlukata benzetti vasfını, evet, isnat ederek ne yapmak istemişlerdir? Ahaliyi korkutmak. Ahaliyi ne yapmak? Ehl-i sünnetin yolunda çevirmek istemişlerdir. Ama gerçekte gerçek mücessim ve gerçek müşebbih onlardır. Neden? Şimdi açıklayacağım size, siz de anlayacaksınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın yüzü vardır dediğinde, Allah'ın eli vardır dediğinde kemaline, celaline yaraşır. Aklına kulun eli ya da yüzü gelmiş midir? Yok. Gelmemiştir. O Allah'ın Kur'an'da, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnette zikrettiğini ne yapmıştır? Zikretmiştir. Peki Allah'ın eli olamaz, Allah'ın yüzü olamaz diyenler neden olamaz demişlerdir? Olur mu ya? Olsa benzeme ihtimali var demişlerdir. O halde gerçek mücessimle müşebbih kimmiş? Bizzat Cehmiye'nin kendisi. Yani bir hastalıktan kaçarken küfre ne yapmışlardır? Girmişlerdir, düşmüşlerdir. Onun için onların bu laflarına ne yapılmaz? İtibar edilmez. Peki İmam Buhari neden burada insanların meliki olması vasfını bah başlığı olarak kullanmıştır? Kitab-ı Tevhid'le alakası nedir bunun? Söylediğimiz gibi insanların da ne olması? Malik olması, ama Allah'ın mülkünün daim olması, zeval bulmaması ve bununla alakalı da şu ayeti ne yapmıştır bize? İbn-i Hacer hatırlatmıştır. Ali İmran 26. Kulillahümme malikel mulk. De ki, de ki ey Allah'ın mülk sahibi sensin. Tu'til mulke men teşa. İstediğine de verirsin o mülkü. Ve tenzi'ul mulke mimmen teşa. İstediğinden de o mülkü ne yaparsın? Alırsın. Ve tu'izzu men teşa. İstediğini yüceltir. Ve tu'zillu men teşa. İstediğini ne yapar? Alçaltırsın. Dikkat edin. Biyedikel hayır. Hayır senin elindedir. Evet. İnneke ala kulli şeyin kadir. Her şeye sen nesin? Kadirsin, muktedirsin. O halde bu açıklamalardan sonra kitabınızın mütercimini, evet, kudret kabzasındaki o kudret ona geri iade edilip üstünü ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. O kudret kabzası değil, bizzat Allah Azze ve Celle'nin kabzasıdır. Evet. Sağ elini içine alır yani hocam. Söylediğiniz kabze şeyler. Sağ elini tarif etmemiş. Onu tarif etmemiş. Kabzayı tarif etmiş. Evet. Kudreti sildiğiniz mi yeter? Evet. Allah Azze ve Celle arzı ne yapar? Kabzasına alır. Evet. Eline alır. Ne yapar? Toplar. Sonra da yedi kat semayı sağ elinde ne yapar? Büker. Dürer. Bilerek. Başka yerlerde de yapacak. Yapamadı onu çünkü sağ var orada. Sağ kudret. Sağ kudret mi diyecek? O zaman adama sormazlar mı? Allah'ın sol kudreti de var mı? Şimdi Allah'ın iki eli geçince biz bunları alacağız. Yani İki elinle şimdi bakın adamlar diyorlar ki yani bunlara tabii girmek istemiyoruz burada. Çünkü doğrudan konumuzla alakalı değil. Gelecek bunlar ileriki bablarda tekrar olsun istemiyoruz. Yani vakit kıymetli. İsim sıfat tevhidi. Bu kitabı bitirdiğimiz zaman inşallah ondan sonra isim sıfat tevhidi Ehl-i muhalifleri cevabını alınca bu meseleler daha da pekişecek. O biraz daha usul. Nedir şimdi? Bu şudur. Adamlar diyorlar ki Allah'ın elinden kasıt kudrettir. Değil mi? Allah'ın elinden kasıt nedir? Kudrettir. Şimdi Kur'an'da el kelimesi tekil de geçiyor, ikil de geçiyor, çoğul da geçiyor. Hiç hadislere gitmeyin. Kur'an. İşte tekil, bir yedik el hayır. Hayır elindedir. Tekil. El. Hayır kudretindedir dedi şimdi. Tarif etti. Tamam. Hadi. Kabul ettik. Teslim olduk adama. Vay be ne güçlü adammış dedik. Teslim olduk. İyi de. Dedi ki Yahudiler. Araplar dediler ki. Yahudiler dediler ki. He. Allah'ın eli nedir? Sıkıdır, kapalıdır. Allah dedi ki bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Bel yedahu. İki. Şimdi Yahudiler dediler ki Allah'ın eli sıkıdır. Kapalıdır. Allah dedi ki aksine ha. Allah'ın iki eli de mabsutatan. Şimdi yedahu da olmadı. Müpteda ile haber arasında dört halde uyumluk vardır. Bunlardan bir tanesi de ne? Tekillik, ikillik, çoğulluk. Mabsutatan. İki. Hem bu iki, hem bu iki. O dediklerinden dolayı da lanete uğradılar. O ayrı. Şimdi Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır, sıkıdır. Bilakis Allah dedi ki hayır Allah'ın her iki eli de açıktır. Şimdi ilkini yaptık kudret dedik. Yahudiler dediler ki Allah'ın kudreti nedir? Sıkıdır. Allah dedi ki bilakis Allah'ın iki kudreti de açıktır. Mümkün mü bu ya? Mümkün mü? Ne demek iki kudret? Şimdi bu bir. İki, Allah Adem'i yarattı. Neden yarattı? Neden? Ha? Neyle? Topraktan. Şeytan neden yarattı? Ha. Sonra Adem'e ne yap dedi? Ne dedi şeytan? İki elinle yarattığına mı secde edeyim dedi. Değil mi? O babı alacağız 19. babda. İki elinle yarattığına. İki kudretinle yarattığına mı diyeceksin? Demek ki Allah'ın kudretleri müteaddit. Ne demek müteaddit? Bir kudret, iki kudret, üç kudret. İyi, bir duymak, iki duymak, üç duymak, bir görmek, iki görmek, üç görmek, bir kuvvetli olmak, iki kuvvetli olmak, üç kuvvetli olmak. Maşallah. Hocam, maşallah. Tam bir adetler manzumesi. Haşa, kella. He, böyle deyince ya doğru söylüyorsun diyor. Ya haklısın. O zaman nasıl tarif edelim? Öyle demeyelim. Yani ne demeyelim? Yani kudret demeyelim de kudret eli diyelim. İyi de kardeşim yani Allah'ın kudret eli var. Kuvvet eli var. İşitme eli var. Görme eli var. Bu nasıl el ya? Bu kaç tane? Daha çok sapıtıyor işte elbette. Yani Allah'ı adetlerden müteşekkil bir manzume haline getiriyorlar. Bu o baklar geldikçe zaten bunları İmam Buhari bize verecek. Onun için burada bunlara girmiyoruz. Ama şu bir realite, Ehl-i sünnet vel cemaatin yolu vasat bir yol. Ne demek vasat bir yol? Yani ehl-i sünnet vel cemaat yolunda hiçbir zaman için ne yapmamıştır? Tenakuz barındırmamıştır. Kur'an ne? Eskilerin tabiriyle mani ve camia. Derler ki ahyarı mani ve ahfadı cami. Yani ne demek mani? Koymuş olduğun kural gelebilecek bütün tenakuzları def edecek. Başka cami içindeki bütün olumluları da ne yapacak? Toplayacak, kucaklayacak. Yani sen işine geldiğin zaman ele kudret diyeceksin, işine geldiğin zaman el diyeceksin. Burada müellifimiz kabzayı ne yaptı? Kabzayı ne yaptı? Kudretle açıkladı. Ama sağ eli tarif edemedi. Çünkü sağ kudret diyebilir mi? İki eli orada da işte pek tarif edemeyecek. Yani vermek zorunda kalacak. Açık ve seçik belli çünkü. Bazen tarif etmeye yeltenecek, bazen edemeyecek. Yani bunu kasıtlı mı yapacak? Maturidilik namına yapacak. Ama cehmiye gibi değil tabii. Kabul ederek bazen. Kabul ederek. Konuyla alakalı sorusu olan varsa sorusu. Konuyla alakalı. Konuyla alakalı. İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir diye Allah Azze ve Celle soruyor. Evet. Evet. Onlar da tabii bunu iki kudretimle diyemiyorlar. Evet. Diyemiyorlar. Demeleri mümkün değil. Orada kalıyorlar. Hocam. Buyur. Şu hani demişler ya Allah'ın iki eli de sıkıdır. Evet. Bunu ne anlamda kullanmışlar? Yani Allah'ın yani işte diyorum bu hadisler hep gelecek. Allah Azze ve Celle'nin sağ eli ki Allah'ın iki eli de neydir onun mübarek? Sağ elidir. Bunlar gelecek. Allah'ın iki eli de onun mübarek sağ elidir. Ondan gece gündüz infaklar akmaya devam eder, devam eder, devam eder, devam eder, devam eder, hiç bitmez. Ondan infakları, akan infakları sen düşünmeye kalksan, akletmeye kalksan ne yapamazsın? Hayal bile edemezsin. Onlar dediler ki Allah'ın iki eli de kapalıdır. Yani mübarek sağ eli kapalı cimri bize vermiyor. Onu kastettiler. Haşa ve kella Allah Azze ve Celle nedir? Bilakis iki eli apaçık olandır. Bu dediklerinden dolayı neye uğradılar? Lanete. Yani Allah'ın iki eli kapalı demek lanete düşer oluyorsa Allah'ın iki kudreti kapalıdır demek herhalde. Çok çok daha lanete ne olur? Düşer olur. Evet. Hocam bu Yahudi alimlerin bu tür bilgileri Tevrat'tan mı? Tabii. Her şey tarif edilmemiştir. Bazı gerçeklerde kalmıştır. Bunun bariz örneği biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara bizzat açıkça sormasıdır. Neyi sormasıdır? Sizin kitabınızda zenginle fakir arasında ayrım var mı biliyorsunuz? Onlardan bir tane zengin ne yaptığı zaman? Zina yaptığı zaman ya da hırsızlık yaptığı zaman gereğini yapmazlar ama bir fakir yaptığı zaman gereğini yaparlardı. Bizzat aleyhissalatü vesselam onlara sorduğu zaman sizin kitabınızda olan nedir? İtiraf etmek zorunda kalmışlardır. İtiraf etmek zorunda kalmışlardır. Bu tarz bilgilerin de Tevrat'ta hala kalan bilgiler var mı? Var. Hepsi tahrip edilmemiştir. Vardır şimdi bazı gerçekler. Var mı sorusu olan? Hocam ölen kimse kabre girdikten sonra ehlinin bakışa sarılmıştır. Evet. Biraz açıklayabilir misin? Yani Müslüman hadisi aleyhissalatü vesselam orada şunu bize ifade ediyor. Diyor ki işte diyor insanlar gelirler diyor kabre koyarlar diyor işte. Kabre koyduğu zaman herkes vazifesini ifa ettiği zaman işte dua yapılıp ayrıldığında orada bırakılan insan yani bırakılan meyyit tamamen artık münker ve nekir meleklerinin sualiyle ne yapar? Baş başa kalır. Ve artık ona fayda verebilecek. Ona fayda sağlayabilecek hiçbir şey yoktur. Tamamen imanı ve ameliyle orada baş başa kalmıştır. Ve öldüğünü özellikle ne zaman fark eder diyor aleyhissalatü vesselam oraya konduğunu. Onunla birlikte oraya gelip onu terk eden ehlini giderken ayaklarının, ayakkabılarının topuklarından o çıkan sesi duyduğunda kesin ben öldüğüm der ve ona kanaat eder. Beni de bıraktılar gittiler der. Tamamen münker ve nekirin önünde orada hesaba kalır. Yani son duyacağı şey odur artık. Geldiğini bilmez değil mi hocam? Hayır. Geldiğini bilmez. O anda konduğunu bilir ve gittiklerini bilir. Evet. Hocam bizde Allah subhanahu ve teala o da zikrederler. Allah'ın 99 isminden yoktur. Nasıl olur? Nasıl? Allah'a Huda derler. Huda zikrederler o şekilde. Huda olabilir mi hocam? Yani bazı yani Hüda Allah'ın ismi değil ama hidayet veren El-Hadi desen olur. Yok yani sürekli Huda derler. Yani Hüda vasfıdır. Hidayetin bizzat kendisidir. Ama o hidayeti veren El-Hadi'dir ya da ne? El-Mühdi. Ya El-Hadi der ya da El-Mühdi. Ama Hüda, El-Hüda bizzat Kur'an'ın isimlerinden de bir tanesidir. Hidayet demek. Yani tabii o şey tasarruf vardır onda. Yani Allahu alem hadi kastedilerek söyleniyordur. Allahu alim. Yani Arapçada hadirdir o. Evet. Şimdi bu mülakaşada iyi niyetle yapılması babından diyorum yani. Öyle. Hangi mülakaşa? Mesela buradaki kudret eli ve iki eli, yani buradaki tartışmada karşı tarafın iyi niyet, yani iyi niyetle yapılmasını göze alarak, yani neyle yarılmalı? Yani tevil yapmışlardır. Tevil yaptıkları için günah girmişlerdir. Günah. Küfre düşmemişlerdir. Hayır. Küfrün önündeki engellerden bir tanesi de tevildir. Yani bunu niye yapmışlardır? Keyiflerinden yapmamışlardır. Hastalık vardır işlerinde. O da benzetme hastalığı. Ondan dolayı kimse kalkıp da ne Eş'arilere ne Maturidilere yani ne demez. Ehl-i sünnet içinde yani isim sıfat tevhidinde girmiyorlar ehl-i sünnetin için, ama diğer pek çok bapta giriyorlar. Ama isim sıfat tevhidinde Cehmiye'nin yolunu izlemişlerdir. 7 tane sıfat dışında hiçbir sıfatı Allah'a ne yapmamışlardır? İsnat etmemişlerdir. Yani bu tabii ayrı bir konu. Hocam diğer benzetmelerde ama herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Mesela diğer hadisler alırken hani kendine bir adam giden kuluna koşarak gelir. Yani buradaki benzetmelerde alırken bir sıkıntı... Çünkü onlar ehli tarikin kullandığı hadislerdir de ondan. Var. Gerçek maturidilikte, gerçek eşarilikte herbele bile Allah'a isnat edilmez. Yok, hani inşallah ben doğru anlatabildim. Sormak istedim. Yani onlar kullanırken bu tür menkıbeleri mi artık nasıl bilmiyorum, hadisleri mi? Şimdi onlar derken sen Türkiye'de ehli tarikin gündeme getirdiklerini söylüyorsun. Ehli tarik farklıdır. Gerçek maturidilik ve eşarilik tarikati bile küfür gördüğü için onlar ondan bir haberdir. O farklı. Yani Allah'a hervele sıfatını hiçbir eşari ve maturidi ne yapmaz? İsnat etmez. Koşma. Ama bu neyle sabittir? Buhari Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ama Allah'ın koşması haşa iki ayağından koşması değildir. Yani bunu öyle anlarsan o hastalığından dolayı anlamaktır. Allah'ın duaya icabet etmesi, hemen cevap vermesi şeklinde de anlayabilirsin değil mi? Herkes bir şekilde anlar. Ama neticede bir hervele vardır. O da nedir Allah Azze ve Celle'ye sıfatlardan? Bir tanesidir. Niye bunu gündeme getirip? Şundan dolayı. Bunu daha çok ehli tarik dillendirir. Ama sen kalkıp gerçekten zahir ilmini bilen bir maturidiyle, bir eşariyle konuşursan, evet orada hervele kastedilmiştir ama o herveleden kasıt Allah'ın hervelesi değildir. Oradaki kasıt yani Allah senin duanı hemen ne yapar? Kabul eder demektir. Öyle tevil eder onu, tahrif eder onu. Ama hervele sıfatını Allah Azze ve Celle'ye isnat etmeye kalktığında kabul etmez. Anlatabildim mi? Şimdi Türkiye'deki anlayış normal maturidi anlayışından biraz farklıdır. Türkiye'deki anlayış, maturidi anlayışı maturidilikten çıkmış batıniye dönmüştür biraz. Nedir batıniye dönmesi? Yani tarikatle maturidiliğin karışımı bir şey oluvermiştir. O zaman kendi akidelerinin de ilmenin farkında değiller mi? Olabilir, mümkündür yani. Mümkündür, ne dersen mümkündür. Hocam, Ebu Hureyre'nin Peygamber Efendimiz'den dua istemesi ve bir de hani Peygamber'le beraber gelir demesi, o zaman hocam bir saldırılar başlamış mı yoksa bir hikmete binaen mi? Yani hayır, onu baş sonradan söylüyor. İşte Hazreti Ebu Hureyre Hazreti Ömer döneminde de çokça hadis rivayet ettiği için Hazreti Ömer'e bile şikayet edilmiştir. Hatta dövdürmeye kalkmışlardır onu Hazreti Ömer'e. Bunun üzerine onları söylemiştir. Ben diyor Allah Resulü'nün iki kap dolusu ilim aldım. Diyen bizzat kim? Ebu Hureyre. İki kap dolusu, Buhari Müslim rivayeti. İki kap dolusu ilim aldım. Onlardan birini size açıkladım. Ama diğerini açıklasaydım şu fakirin boynunu vururdunuz diyor. Hemen tarik ehli de demişlerdir ki o ilmi ledündür. Halbuki hiç alakası yok. Çünkü niye? O rivayetin Nesai ve İbn-i Mace rivayeti vardır. Diyor ki Allah Resulü'nden bir iki kap dolusu ilim aldım. Bildiklerimi size anlattım. Bir bildiğim daha var, onu anlatmıyorum. Eğer anlatırsam boynunu vurursunuz. O da ne? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabe arasında çıkacak o ihtilaflarla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok bilgi vermiştir. Orada sayıyor işte. Hazreti Ali ile Ayşe anamız arasında olacak hadiseler. Eğer diyor ben bunları baştan söyleseydim diyor bu olaylar olmana, benim boynumu vurdunuz deli diye. Onu bizzat açıklıyor ama ehli tarik hemen balıklama atlamıştır Buhari Müslim rivayetine. Demişlerdir ki işte o ilmi ledündür. Halbuki Buhari Müslim'in şartları ağır olduğu için rivayet kısa almıştır. Nesai ve diğerlerinin daha gevşek olduğu için şartları, yani Buhari Müslim'in sağ şartı olmadığı için o kadar uzun almamıştır Buhari Müslim. Kısasını almıştır. Nesai ve diğerleri onu ne yapmışlardır? Bütünüyle anlamışlardır. Ama onlar da balıklama Buhari Müslim rivayetini anlayınca iki kap dolusu ilimden bir kap şeriat ilmi olmuş, bir kap ilmi ledin olmuş. Öyle yapmışlardı maalesef. Onlar da bunun farkındadırlar, bilirler. Bilirler de işlerine gelmez. Yoksa Nesai bilmiyor değiller yani. Bilmiyor değiller. Var mı başka sorusu olan? Yoksa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.